say the boss run. Some place good, the fingers will sign. But only I can hear the dog. The dog will miss the bug, I have always been stoned. It was time to find the final signal. But let's keep on, let's keep it. So full of my heart. Take a care of my eyes, any woman ever seen. The moment's the name of my son. So full of my heart. And the scary kind of honest any fool would ever see. The longest I made a mouse run. Yeah! Spalme! Amsterdam! Groningen! Emme! Ik zou wel kunnen werken, maar ik heb gewoon geen zin. Ik zou wel kunnen werken, maar ik heb gewoon geen zin. Voor mijn borst stort vandaag die hele fucking bek aan zin. Ik ben de hele week al bezig. Zit op dag nummer 5. Door 3 kwartier te snoezen. Het is een prima tijdbedrijf. Vandaag blijf ik liggen. Ik heb zo met chill. En dat jullie mij gaan missen. Ik ben simpel niet zo veel. Ik heb genoeg gedaan. Fuck deze baan. De baas mij is over, maar ik vind het echt een rol. Het werk is onbelangrijk en ik heb vooral geen rol. Ik trek de stekker uit mijn wekker en draag ik een wezel. Ik leef niet om te werken, het systeem is fucking krom. Vandaag blijf ik liggen.